Kapisan Korintus bab 4. Kang iku, aku podo dianggepo kaya mangkono iku, dadi abdine Kristus kang pinitaya rumeksa ing kekerane Allah. Wondene para abdi kang kaya mangkono iku, sarate kudu katitik katemenane. Tumraping aku dak anggep sepele. Apa kowe utawa sadengah pangadilaning manungsa kang ngadili marang aku? Malah awakku dhewe iya ora dak adili. Sebab aku pancen ora rumangsa apa-apa mungguing awakku dhewe. Nanging ora awit saka iku anggonku kabenerake. Kang ngadili aku iku Gusti. Mulane kowe aja ngadili sadurunge tekan waktune, yaiku sadurunge Gusti rawuh. Panjenengane kang bakal nyunari samubarang kang sumimpen ana ing pepeteng. Lan kang bakal nglairake ciptaning ati. Ing kono saben wong bakal oleh pangalem saka Allah. Para sadulur, kandaku iki mau dak etrapake marang awakku dhewe lan marang Apolos, marga saka kowe. Supaya marga saka tuladaku iku, kowe padha sinau ngerti apa to tegese unen-unen. Aja ngungkuli apa kang tinulis. Supaya ing antaramu aja nganti ana kang kumlungkung kanthi ngegungake kang siji ngremehake sijine. Awit sapa to kang nganggep kowe iku kinajek, lan apa to kang kok darbeni kang ora saka anggonmu tampa? Dene yen marga saka anggonmu tampa, ya kene kowe kok kumalungkung kaya-kaya ora saka anggonmu tampa. Kowe iku wis padha wareg. Kowe wis padha dadi sugih. Tanpa aku, kowe wis padha dadi raja. Saiba becike yen to pancen nyata mangkono. Menawa kowe wis padha dadi raja, satemah aku iya padha melu dadi raja karo kowe. Sabab mungguing panemuku, Allah maringi papan kang asor dhewe marang aku kabeh para rasul. Padha karo wong kang wis kapatrapan ing paukuman pati. Marga aku wis padha dadi tontonaning jagat, para malaikat sarta manungsa. Aku iki padha bodho awit saka Kristus, nanging kowe padha wasis ana ing Kristus. Aku padha apes, nanging kowe padha rasa. Kowe padha mulya, nanging aku padha ora kajen. Nganti tumeka ing wektu iki, aku padha luwe, ngelak, kawudan, digebuki, sarta urip nglemboro. Nganggo tanganku dhewe, aku nindakake pagawean kang abot. Yen aku dipoyoki, aku padha mujekake becik. Yen aku dikuya-kuya, aku padha sabar. Yen aku dipitenah, aku padha mangsuli kanthi sumana. Aku wis padha dadi leleteking jagat, padha karo jejembring samubarang nganti tumeka saiki. Bab iki dak tulis ora nedya gawe isinmu, nanging kanggo ngelingake kowe kabeh kang dadi anak-anakku kang dak tersenani. Margo sanadyan kowe padha duwe panuntun maewu-ewu ana ing Kristus, nanging ora duwe bapa akeh. Margo iya aku kang dadi bapakmu ana ing Kristus Yesus sarana Injil. Mulane kowe padha dak pituturi, padha nulado marang aku. Iya iku mulane aku banjur kongkonan Timotius anakku kang kinasih lan kang setya ana ing Gusti. Iku kang bakal ngilingake kowe bab lakuku ana ing Kristus Yesus. Kaya kang dak wulangake ana ing ngendi-endi ing saben pasamuan. Nanging ana wong sawetara kang banjur padha kumentus. Marga wong mau padha duwe pangira yen aku ora bakal nekani kowe maneh. Nanging menawa Gusti marengake, aku bakal enggal nekani kowe. Ing kono aku bakal nyumurupi dudu tembunge wong kang kumentus mau, nanging kakuatane. Sabab kratone Allah iku ora awujud tembung, nanging wujud kagiatan. Apa to kang padha kok karepake? Apa tekaku marang kowe kudu nggawa penthung? Apa kalawan katresnan lan budi sareh.